Եղավ մի պահ, երբ ես ինքս ինձ խոստովանեցի, որ ես իմ բանաստեղ ծերուստալարագրող տեղով համարյա չեմ մտածում։ Լավագույն դեպքում իմ մտքերը մի գրամ անգամ չեն տարբերվում, ում ասեմ, ասենք հենց հեռավոր գյուղերից մեկում ամբողջ կյանքում մենակ ու մեծ պատասխանատվությամբ խոզ պահող Վազգեն Դայու մտքերից։ Ավելին, նրա փիլիսոփայությունն ու մտածողությունը իմի համեմատությամբ բավականին թարմ էին, մի տեսակ նույնիսկ անսպասելի հավաքվածներից շատերի համար։ Ուզում եմ ասել, ես Վազգեն Դային բեռնակիր միշիկը, կթվորուհի քնարիկը, խաղողագործ Սերժիկը նույնն էինք, ոչ մի էական տարբերություն։ Տարբերությունն այն էր միայն, որ Վազգեն Դային միտինգներից ու հանրավակներից հետո գնում էր պահելու իր խոզերը, իսկ ես ուրիշ անելիք չունեի, բանաստեղության 3 անգամ տեսնել չի ուզում, նա ասես իմ թշնամին լիներ, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, ոչինչ չեր գրում, ոչ մի տող, ոչ մի բար, այդ գործում ես չկայի, ես ուղակի բացակայի։ Դրա վատը գիտեք ինչն է, ասեմ, վատն այն էր, որ երբ եկավ բան ասելու, կարծիք հայտնելու, ինքնուրույն մտածելու ժամը, մեզանից շատերը չկարողացան ասել այդ բանը, հայտնել այդ կարծիքը։ Կառույցը շարունակում էր ձգել, ոգևորել, կապոտած պահել, գամել իր պինդ ու հաստ պատերին։ Հնար լիներ, ուզում եմ ասել, մարդ չամաչեր ասել, կեցե համայնական մտածողությունը։ Բայց որ այսպես խորը մտածում ես, տեսնում ես, որ հենց դա է մեզ դուրս բերել բացծով, տարել խիզախումի, հեռու պահել վախի զգացողությունից ու մահվան հաճախ բավականին շոշափելի ներկայությունից։ Ես կոնկրետ այն օրերին եմ զգացել, որ ամբողջ կոչվող կառույցի մեջ կյանքն ավելի ներկա էր, ավելի ճիշտ գոյն էր գլխավոր դերակատարը։ Յուրաքանչյուրը մտածում էր, եթե կառույցից մի զարգվող լինի, հաստատ այդ զարգվողը ինք չլինելու, որովհետև հնարավոր չէ, որ հազարների մեջ փամփուշտը վզզալով գա ու գտնի հենց իրեն։ Նման բան պատմությունը համարյա չի հիշում, թեպետ չնչին բացառություններ եղել են։ Մի արտավազդ ունենք, նայել էր բնականաբար այդպես մտածում, բայց արի ու տես, որ թուրքի արձակազ գնդակը եկավ ու բեռնատարի թապքում նստոտած ու կանգնած 20-25 հոգուց ընտրեց հենց նրան։ Լավ է, գոնե վերքը թեթև էր ու արտավազդը հնարավորություն ստացավ դրանից հետո մի քանի անգամ էլ 20-30-100-ի մեջ դառնալ գնդակի ամենասիրելի մարդը, ուղակի ընտրյալը, կեցցե արտավազդը։ Իսկ մեր այդ արտավազդ այնքան միամիտն է, որ իր հետ տեղի ունեցածը միջև հիմա համարում է պատահականություն։ Այո, պատահականություն, հետո էլի ինչ տարբերություն, այդ գնդակը իրեն է գտել, թե իր կողքին նստածին կամ էլ հենց բեռնատարի ետնամասում կանգնածին։ Սաղել հայ տղերք էին և կարգին էլ պատրաստված։ Տղերքից միան մեկն էր, որը այդ հեռն անիծած գնդակից մի քիչ վախենում էր, բայց դե ճիշտ որ խոսելու լինենք, դա մի ուրիշ բան էր։ Այդ գնդակը ինքն իրենից համարյա ոչինչ չի ներկայացնում, որ վախենաց, բայց երբ գալիս կպչում է ձերքիդ կամ ոտքիդ, փիս ցավեցնում է։ Միայն արտավազդն էր, որ դրան դեմ էր ու համարձակորեն էլ ներկայացնում էր իր վաղուց ձևավորված կարծիքը։ Ոչ մի ցավ էլ չես զգում, ընդհանրապես ոչինչ էլ չես զգում, կեցցե արտավազդը։ Հիմա ես այդ 30,000-ի մեջ ինձ լրիվ ապահով ու պաշտպանված էի զգում։ Եվ համոզված էի, որ ամենաանվտանգը հենց իմ տեղն է։ Եվ ամենագլխավորը, ես լրիվ պատրաստ էի իմ կողքին կանացի հետ, եթե պահանջվի, մեքենաներ քարկոցել, մեզ վրա եկողի տեղն ու տեղը գնդակահարել, գիշերները հերթապահել, սկզբում հրապարակում, հետո էլ քաղաքի մատույցներում։ Եվ այսօր, ինչքան մտածում եմ, պայքարի առավել մշակված ու արդյունավետ ձև չկար։ Ժողովուրդների պատմությունը մեզ չի տվել դասական գոնե մի օրինակ դրանից տարբեր։ Լիներ առանց երկմտանքի կունթունեինք, կսեփականաշնորեինք, կոպիտ ասած։ Առանձին-առանձին էլ մենակի ինքնատիպ մտածողությամբ էլ հնարավոր չէր ինչ որ բանի հասնել, մի քայլ անգամ անել։ Ունիկալ մտածողությունը կործանարար էր։ Հազար հատ այդպիսի միտքը մի միացում բարի կողքին ուղակի հացի փշրանք է, ավելի ճիշտ չոր հացի չուտվող պատար։ Եվ երբ խորհրդային մեքենաների աջ շարասյունը մտավ քաղաք, մեր այդ նույն ամբոխը առանց հատուկ քննարկումների դրա առաջը կտրեց։ Առաջին մեքենան կանգնեց, մյուսներն էլ հետը։ Կանգնեցին, բայց դրանց շարժիչները շարունակում էին անհանգիստ խրխրալ։ Թուրքի հոտը կարծես եկավ, մտավ հավաքվածների կտածակերը։ Ուղեկցու ավտոմատավորները դիկ կանգնեցին։ Ավտոմատների չրխչրխ կոցը անվստահության ու լարվածության երանգներ ուներ, սակայն զգուշացնող էր ու վտանգավոր, թեպետ դրան լուրջ ուշադրություն դարձնող չկար։ Ինչու, որովհետև ոչ ոք չէր մտածում, որ հարազատ կարմիր բանակի զինվորը կարող է հարազատ սովետական ժողովրդի վրա ավտոմատ քաշել։ Քանդակագործ Արմեն Հակոբյանը, որ աշխարհ տեսած տաղանդավոր մարդ էր և մի 100 հատ էլ մեծ ու փոքր քանդակ ուներ, քիչ մնաց կերած կեսորահացը ետ տար ու այդ հսկայական բեռնատարի առաջ լցներ։ Բայց քանի որ մտավորական մարդ էր Արմեն Հակոբյանը, այդ բանը չարեց, դրա փոխարեն ընդամենը մի քանի բառ շարեց իրար կողքի։ Ժողովուրդ, վիզս կկտրեմ, եթե մեքենաների մեջ թուրք չլինի։ Ճիշտն ասած, այդ մեր ընկեր Արմենը սխալ չարեց, որ այդ բանն ասաց։ Սխալը երևի այն էր, որ ասելն ու ոտքը բեռնատարի թափքի սանդղակին դնելը մեկ եղավ։ Դա, ասինքն, արածը կարծես քիչ էր, մի ձերքով էլ քաշես թափքի ետնամասը ծածկող հաստ բրեզենտը։ Եվ ժողովուրդը տեսավ, որ հարազատ ծոցից ելած բանակի զինվորը շատ հանգիստ իրեն ծնող ժողովրդի վրա ավտոմատ է քաշում։ Կարծես մեկը բեռնատարից պոկեց Արմենի մարմինը ու դաժանորեն զարկեց ասֆալտին։ Սկզբում թվաց մարդը պարզապես վայր է ընկել, սայթակել ընկել է, և հարկավոր էր մարդուն օգնել, բարձրացնել, թափ տալ շորերի փոշին։ Բայց երբ տեսան փողոսնի վար հոսող արյունը և Արմենին, արյան այդ սկուտեղին քարացած, դժվար էր ասել, ինչքան այդպես կմնային, եթե այդ նույն հավաքվածներից մեկը սառնասրտորեն չներգայացներ ամբողջ ճշմարտությունը։ Սպանել են մեր Արմենին, սպանել են։ Իսկ Արմենը Ղարաբաղցի պապիկներ էր քանդակում քարին, փայտին, ծառերի հաստ բնին։ Սպանել են 1988-ին Սպիտակի երկրաշարժի ողբերգության ու տիեզեր քասնող ցավին Արմենը չէր դիմանա, եթե գիշեր ցերեկ սկացող մայր չքանդակեր։ Այդ նույն Արմենը ոտքը դրել էր բեռնատարի թափքի սանդղակին ու ձերքը մեկնել բրեզենտին։ Արմենը թուրքի հոտն առել էր ու վախենում էր սխալվել։ Նրա քանդակած պապիկների աչքերում արցունքները ավելի վաղ հայտնվեցին, ուզում եմ ասել, հայտնվեցին միջև ավտոմատի կրակահերթը։ Եթե մեկը կարողանար ասել, որ պատերազմն այդպիսին է չի լինում, Արմենը հաստատ հարություն կառներ։ Ինչպես ասում են, Աստված իր գործը կաներ։ Բայց դե չի նշանակում, որ դա լրիվ պատահականություն չէ, այդպես խոսք խոսող էլ եղավ։ Ռուս զինվորը կարող է հենց վախից է կրակել։ Մենք պիտի իմանանք, որ վախը 18 տարեկան լակոտից այնքան էլ հեռու չէ, փխկ անես, սիրտը կճաքի։ Այդ շանտղան փակ մեքենայում որտեղից իմանար, որ բրեզենտ բացողը մեծ քանդակագործ է։ Իմանար իմարև, ձեր արև 1000 տարի չեր կրակի։ Եթե ձեզ թվում է մարդ սպանել այդքան հեշտ բանա, չարաչար սխալվում եք։ Սրանից 44-45 տարի առաջ լավ նշան բռնելով մի նեմեց եմ սպանել, միչև հիմա գիշերը երազիս մեջ հերս անիծում է, չեմ կարողանում աչք փակել։ Հետո էլ իր նեմեց տեղով հայերեն է խոսում, ասում է, Երևան, միչև կյանքիդ վերջը քեզ այսպես տանջելու եմ, քեզ խայտառակ եմ անելու աշխարհի աչքի առաջ։ Արմինի քանդակած պապիկներից մեկի աչքերում արցունքները չկարողացան տեղավորվել։ Արյունը սկուտեղի նման էր, բայց աչքերում երկինքն էր։ Սկզբում ոչ մեկը չէր համարձակվում մոտենալ։ Այդպես մի քիչ հեռու կանգնած կարելի էր նույնիսկ մտածել, որ մարդը կարող է չի մահացել, պարզապես ծանր վիրավորվել է ու դրա համար էլ չի կարողանում շարժվել։ Խոսել, գոնե ասել Բեռնատարի թաքում ինչ է տեսել։ Արմենի քանդակած բոլոր մարդիկ արմենի կրկնակն էին։ Արմենն աշխարհն այդպես լցնում էր իրենով, տարածվում, շատանում։ Սպանել են։ Արմենը 30,000-ից մեկն էր ու մեկը չէր։ Արմենը պարզապես համարձակվել էր մենակ որոշում կայացնել, դուրս գալ 30,000-ի տարածքից ու մտածողությունից, և մի վարկյան, մի ակնթարթ, մի աչքթարթոց մնացել էր մենակ, անվերահսկելի, անպաշտպան, ասինքն խոցելի, գուցե թույլ, արի, քաչ, խիզախ, բայց չհաղթող 30,000-ը նրան մի պահ ուղղակի մոռացել էր, թողել ուշադրությունից դուրս։ Իհարկե, թուրքի հոտն էլ էր իր հերթին իր գործն արել, հայ մարդը 12 կիլոմետրերից է զգում այդ հոտը և երբեք չի խապվել։ Այն օծանելիքի, ծաղիկների, կանաչի, քարի, ծառի, նույնիսկ լույսի հոտից անջատ գալիս գտնում է մեզ տանը, փողոցում, դաշտում, եզերքում, սպանել են։ Ասացի չէ, բայց թողնենք ռադները քաշեն։ 1942-ին մի նեմեցի սպանել եմ, միչև հիմա տեսեք, քանի տարի անցել հոգիս հանում է։ Ով կմտածեր, որ հարազատ քո ստեղծած բանակը քեզ այս օրը կգցի, պիտի թողնեին պաշոլները քաշեն, սվոլոչի, գիբենամատիրի։ Հեռավոր մի բակից մի գունգուն գնդակ գլոր-գլոր եկավ խրվեց արյան մեջ, մնաց ուղիղ Արմենի կողքին, և գնդակի ետևից վազող երեխան քիչ մնաց թրմփար արյան մեջ։ «Ես երեխային տարեք այստեղից, սա երեխայի տեղ չի», ֆրոնտավիկ Սուրենն էր, բանիմաց, ինքն իրեն գնհատող ու հարգող, ասաց համարյա քթի տակ և վերջում բոլորի համար անսպասելի, շարունակեց. «Դե որ պատերազմ է, պատերազմ է, ես դրանց տիրոջ մերը, եսա կտեսնեք ում մայրն է տղա բերելու»։ Ոչ ոք իհարկե չհասկացավ, թե ինչ է նշանակում Սուրենի ասածը, բայց կարծես զգուշակեցին, որ Սուրենը պատրաստվում է ինչ-որ կարևոր պատմական բան անել, ասենք նետվել հենց Բեռնատարի հսկայական անիվների տակ ու սովետական միության մաման լացացնել կամ հացադուլ հայտարարել ու սովետ երկիրը Ամերիկայի աչքի առաջ, սաղ աշխարհի աչքի առաջ հայտարականել, իբրև կոմունիստ, իբրև պատերազմի ու աշխատանքի վետերան, իբրև բանվոր դասակարգի ներկայացուցիչ։ Բայց մինչև ամբոխը կփորձեր հասկանալ, բացատրել, մեկնաբանել ֆրոնտավիկ Սուրենի ասածը, մարդը մի բան էլ ասաց, և կարծում եմ ավելի կարևոր ու տրամաբանական. «Տղերք, միչև հիմա ինչ արել եմ, սուտ է. Սուրենի գործը նոր է սկսում, Հիտլերը, որ Հիտլեր էր, երբ անունս լսում էր, իր Հիտլեր տեղովը փոխանը լցնում էր։